Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Pewnego po latach wspólnych, w chwilach jak jazda bez trzymanki, zapytałem, czy możemy razem pozostałe nam dni spędzić. Chciałaś trochę czasu, powód był inny, o czym nie wiedziałem, aż nadszedł SMS o dwóch nocach niespędzonych razem. Jesteś jak lodołamacz. Jesteś jak lodołamacz. Uwierzyłem, że to koleżanka korzystała z telefonu twojego. Tymczasem powoli w dół klaczny wciągałaś mnie na miękko. Wakacje były udane, grałaś rolę kochanej idealnie. To nie było fair, to było marne, to nie było fajne. Jesteś jak lodołamacz. Jesteś jak lodołamacz. Jesteś jak lodołamacz. Jesteś jak lodołamacz. Kiedy byłem pod twoim domem niespokojny, bladym świtem, ty wracałaś po pasjonującej gdzie indziej namiętnej wizycie. Dzwoniłem wcześniej wielokrotnie, mówiłaś, że jesteś w domu sama. Tymczasem odbierałaś w jego łazience pozycji na kolanach. Zdradziłaś mnie w sposób niekorzystny dla nas. Trzeba było powiedzieć szczerze, ale teraz to już wpadaj. Zdradziłaś mnie w sposób niekorzystny dla nas. Trzeba było powiedzieć szczerze, ale teraz to już spadaj. Jesteś jak lodołamacz. Jesteś jak lodołamacz. Dostałaś dużo, lecz chciałaś więcej. Ruszyliśmy więc do Guadeloupy. Magiczne miejsce, miało być nam lepiej, ale było tylko przez chwilę. Skryte SMS-y wysłane nocą, czułe słówka, dobranoc kochanie. Ja obok leżałem, nie myślałem, że to się stanie. Lodołamacz, lodołamacz, lodołamacz, lodołamacz. Inteligencję skierowałaś w złą stronę, szukając winy na mojej drodze. Komunikacja nie była naszą zaletą, raczej zawiodła nas w drodze. Czy teraz jesteś szczęśliwa? Czy nadal lubisz kłamać? Czyje serce kruszysz jak lud rosyjski lodołamacz? Zdradziłaś mnie w sposób niekorzystny dla nas. Trzeba było powiedzieć szczerze, ale teraz to już spadaj. Zdradziłaś mnie w sposób niekorzystny dla nas. Trzeba było powiedzieć szczerze, ale teraz to już spadaj. Zdradziłaś mnie w sposób niekorzystny dla nas. Trzeba było powiedzieć szczerze, ale teraz to już spadaj. Jesteś jak zdradziłaś mnie w sposób niekorzystny dla nas. Jesteś jak trzeba było powiedzieć szczerze, ale teraz to już spadaj. Jesteś jak lodołamacz. Jesteś jak lodołamacz. Jesteś jak lodołamacz. Jesteś jak lodołamacz. Dobry wieczór, dzień dobry, witam słuchaczy z całego świata, gdzie noc, gdzie dzień, gdzie kogut pieje i gdzie zmierzch zapada. Nazywam się Piotr Klat i do godziny trzeciej w Trójce będę wybierał dla Państwa muzykę w towarzystwie Aleksandry Budki, wydawcy, Renaty Szewczak, realizatora audycji, a ja nazywam się, jak wspomniałem, Piotr Klat. Tradycyjnie zacząłem swoją godzinę pod tytułem Radio Młodych Bandytów, wizytówką autora. Dziś w ramach wizytówki piosenka z roku 2013 zatytułowana Lodołamacz z Gwadelupy, czyli tak zwana historia pewnej znajomości, która przydarza się czasami w życiu niektórym. A tymczasem, żeby nie przedłużać, sięgam po innego rodzaju literaturę. W wolnym tłumaczeniu tekst brzmi tak. Bang, bang, daj mi sławę, zastrzel mnie dla zabawy, jestem półautomatycznym samotnikiem. Jesteś martwy, ja jestem syty. Uśmierć mnie albo zrób mi dobrze. Relacja na żywo, z mojego pokoju. Chcę zostać męczennikiem, celebrytą, grać główną rolę we własnej sztuce. Bang, bang, chcę być wielkim bohaterem. Mały psychol tatusia i mały żołnierz mamusi. To będzie antycelebrycki, antyfacebookowy Green Day. Green Day. Wytwórcy ponad 85 milionów sprzedanych kopii płyt na całym świecie i zdobywcy 5 nagród Grammy. Takich osiągnięć nie mają Australijczycy z grupy Airborne, ale grali m.in. z Motorhead, Iron Maiden, Rolling Stonesami, Kid Rockiem i Kornem. Są notowani na listach w Austrii, we Francji, w Szwajcarii. A wszystko zaczęło się w roku 2003. Kapela została założona przez dwójkę braci, Joela i Ryana O'Keefe'ów. Ten pierwszy grał na gitarze od 11 roku życia, a jego brat Ryan dostał pierwszą perkusję w tym samym wieku, ale wtedy to już Joel miał lat 15. Podczas pracy w lokalnym hotelu na końcu słynnej Great Ocean Road, czyli jakieś 265 km na zachód od Melbourne, Joel poznał przyszłego członka zespołu, gitarzystę Davida Rhodesa. Potem dołączył basista Justin Street i tak powstała kapela Airborne. Slash i ja najbardziej lubimy z ich repertuaru It's All For Rock and Roll. It's All For Rock and Roll, Airborne z Australii. A za chwilę In The End, czwarty singiel z płyty z Los Angeles. In The End, czyli Linkin Park. Linkin Park zagrają w Warszawie na torze wyścigów konnych któregoś dnia, nie wiem którego, w każdym razie

night moments for the fantasy in my bed. I take a part of you with me now, and you won't get it back. And a part of me will stay here. You can keep it forever, dear. Streets again. Hollywood Hills Forever, Sunrise Avenue. Sunrise Avenue brzmi jakby byli z Kalifornii, ale daleko od tego słonecznego miejsca narodzili się jako rock'n'rollowa kapela. To grupa ze srogiej Finlandii. Pierwsze ich demo zostało odrzucone praktycznie przez wszystkich, komu je podesłali, ale niezrażeni zaczęli grać koncerty i na jednym z takich koncertów przyjrzał im się znad kufla piwa Jukka Backlund, fiński producent muzyczny. Backlund rozpoczął naukę gry na pianinie klasycznym w wieku 5 lat. Później studiował jazz i kompozycję muzyczną w Akademii Sibeliusa, która to akademia jest częścią Uniwersytetu Sztuki, Uniwersyteckiej Szkoły Muzycznej działającej w Helsinkach i Kupio w Finlandii. Debiutancka płyta zespołu Sunrise Avenue, wyprodukowana właśnie przez Jukkę Backlunda, zatytułowana On the Way to Wonderland. Wonderland błyskawicznie pokryła się platyną. Tylko w Finlandii, ale jednak. No a potem ruszyli w świat, zaliczając także nasze Pueblo. U nas również koncertowali. W Polsce niejednokrotnie byli i grali, śpiewali i tańczyli. Także muzycy grupy Queens of the Stone Age będą także podczas tegorocznego Orange Warsaw Festival. Thank you. Royal Blood, dwuosobowy ensemble, dwóch ludzi, dwie osoby, Mike Kerr, 29 lat i Ben Teacher, 31 lat, obaj z West Sussex w Anglii. Po raz pierwszy spotkali się około roku 2005, kiedy byli jeszcze nastolatkami. Wtedy grali w lokalnym kwarteciku rockowym. Royal Blood powstali na początku 2013 roku, zaraz po powrocie pana Kera do Anglii z urlopu w Australii, skąd przywiózł nazwę. Kerr bowiem używał wcześniej nazwy Royal Blood w Australii. Tam też grał w składzie dwuosobowym. Zespół też się nazywał Royal Blood. No a kiedy Kerr wrócił do Anglii, to ten jego kumpel, którego poznał w 2005 roku, kiedy byli jeszcze nastolatkami, ten Teacher odebrał go z lotniska i obaj panowie w drodze z lotniska do miasta postanowili założyć zespół. Latem 2013 roku perkusista innej zacnej kapeli, a mianowicie Arctic Monkeys, Matt Helders, był podobno widziany w t-shircie z logotypem Royal Blood i było to jeszcze przed wydaniem przez Royal pierwszego singla, a działo się to podczas koncertu Arctic Monkeys w trakcie festiwalu w Glastonbury. To było w lipcu 2013 roku, a już w listopadzie tego samego roku ogłoszono, że Royal Blood będzie wspierał Arctic Monkeys podczas ich jesiennych koncertów i tak zaczęła się popularność tej dwuosobowej, sympatycznej kapeli rock'n'rollowej. Znaleźli się szybko na liście talentów BBC Radio One. Foo Fighters zaprosili ich na wspólną trasę. No i przy okazji zdobyli Brit Awards dla najlepszego brytyjskiego zespołu, a podczas ceremonii statuetkę wręczał im sam Jimmy Page. W Polsce bodajże byli dwa razy. Raz na pewno grali Lights Out. Every time I'm with it alone, it picks me up, you just send me down. I can feel it brushing under my skin. You're a cage, won't you let me in? On my toes, lock the door, put it face through the walls. No pięknie, Mastodon, show yourself, chrześcijański heavy metal, Mastodon. Wyrafinowana mieszanka progresywnego metalu i muzyki hardcore, w dodatku w chrześcijańskim klimacie. To jeden z najbardziej znanych metalowych bandów początku XXI wieku. A tymczasem jeden z najbardziej ekscytujących zespołów z punkowego rozdania. Powstali bodajże 8 lat temu. Tak, 8 lat temu na brytyjskich wyspach i nazywają się Slaves. Cheer Up London, Slaves, brytyjski punk plus odrobina bluesa i nieco riffów gitarowych w stylu lo-fi. Umieścili 2 albumy w pierwszej dziesiątce brytyjskiej listy przebojów. Formacja Slaves. Are you done digging your grave yet? Put another hole in your paycheck. Are you done digging your grave? Put another hole in your paycheck. Are you done digging your grave yet? Put another hole in your paycheck. Are you done? You're dead already. Open your paycheck. Are you done digging your grave? What? Put another hole in your paycheck. Are you done digging your grave? Yeah. Put another hole in your paycheck. Are you quite done? You're dead already. Cheer up London, thank you, goodbye, good night, Slaves. A na koniec, żeby się z Państwem pożegnać, wreszcie coś dla prawdziwych dinozaurów rocka. Utwór powstał w roku 1969 przy wkładzie każdego z członków zespołu. Tekst składa się jedynie z 8 linijek. Mimo to cały utwór trwa ponad 10 minut. Tekst śpiewany kilka razy, za każdym razem inaczej. Zaczyna się cicho, ale po 140 sekundach pojawia się jeden z najbardziej charakterystycznych krzyków muzyki rockowej. Ten krzyk jeszcze przed godziną trzecią. Tymczasem za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, Renata Szewczak i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. Time. you'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world. Thank you.